ویسے تو فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں, بچے لوگوں کے گھروں میں آتے رہتے ہیں, اجازت نہیں لیتے, صحیح, لیکن فریکوینٹلی اللہ کریم فرماتے ہیں تین اوقات میں نہ آئیں. سلاس عورات لکم, تین اوقات بڑے پردے والے آپ کے لیے, لیسا علیکم ولا غلیم جناح بعدہن, ان تین اوقات کے علاوہ اگر وہ فریکوینٹلی آتے رہے تو کوئی وبال کی بات نہیں. طوافون علیکم, کیونکہ یہ لوگ, یہ تو چکر لگانے والے لوگ, بچے تو چکر لگانے والے لوگ ہوتے ہیں, اس گھر سے نکلے اسی میں گئے اور اسی سے نکلے اسی میں گئے. بعضكم على بعض كذلك يبين لكم يبين الله, اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے الآیات احکام اور آداب معاشرت, واللہ علیم الحکیم واذا بلغ الاطفال. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بچے تو فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں لیکن بچوں نے بھی بالغ ہونا ہے, سو دا مومنٹ دے اٹینڈ ایج آف پیوبرٹی سو دے وڈ بی ڈیلٹ ایز بالغین, پھر ان سے کہنے کے بیچے ابھی آپ نہ آئیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب پہنچ جائیں آپ کے جب پہنچ جائیں بچے آپ میں سے الحلما, بلوغت کو. حلم کا معنی, حلم اصل میں کہتے ہیں وہ سیکسوال ڈریم کو, تو سیکسوال ڈریم آدمی کو کب, جب بالغ ہو جائے. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو وہ بھی اجازت لے لیں اسی طرح جس طرح وہ بالغ اجازت لیتے رہے داخل ہوتے وہ جو ان سے پہلے تھے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ آيَاتِ, اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرتا ہے آیات اور احکام. وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ, اور بوڑھی عورتیں, قواعد من النساء بوڑھی عورتیں, والقواعد من النساء اور بوڑھی عورتیں, اللاتی وہ لا یرجون نکاح, جو امید نہیں رکھتی نکاح کی, یعنی وہ ان پہ جو زمانہ گزر گیا ہے, لا یرجون نکاح امید نہیں رکھتی, یعنی مینز وہ آئسات ہو گئی, ان کو شریعت میں کہتے آئسات, آئسات مین نا امید عورتیں, آئسات. علیہ السلام جناحوں, تو نہیں ہے ان پر کوئی وبال, ایدان سیاب اللہ, اگر وہ رکھے گھر میں سیاب اللہ اپنے خمار برقے, اگر وہ صرف دوپٹے میں آئے نکل آئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی وبال نہیں. وہ تو بوڑھی عورت ہے ستر سالہ, وہ بوڑھی عورت ہے ستر سالہ, صرف ایک چادر سادہ سی جو اوڑی ہوئے, دیٹس سفیشنٹ, دیٹس انف, باتیں میں آ گئی. لیکن اللہ کریم نے ایک قید رکھ دیا کہ غیر متبرجات بزینہ, وہ اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کرے. اگر انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہو کسی بیوٹی پارلر میں, بوڑھی عورت ہے لیکن اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے کسی بیوٹی پارلر میں, صحیح, تو ہس کیس ول بی ڈیٹ آف دا ورجن, صحیح ہے, کنواری کی طرح اس نے بھی پورے کا پورا پردہ کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی فتنے ابھرتے ہیں, صحیح, کچھ لوگ ایسے ان سے بھی گزارا چلتا ہے. وَعَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, اور یہ کہ وہ, اللہ کریم فرماتے ہیں اب ہوتی ہے قانون کی بات, یہی وہ بات ہے کہ وہ ہوتی ہے قانون اور قضاء کی بات, کہ قضاء تو ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ صرف ایک سمپل چادر اوڑ کر نکل آئے تو دیٹس اوکے, ان کے لیے اجازت ہے, لیکن ود اے کنڈیشن کہ غیر متبرجات بزینہ, ایڈورنمنٹ نہ ہو, ہاں, بیوٹی ڈسپلے نہ کریں, بیوٹی ڈسپلے نہ کریں. اور پیچھے کہہ دیا یہ ہوتی ہے دیانت والی بات کہ وہ ان یستعففن خیر لہن, اگر وہ اس چیز کو اوائڈ کریں تو یہ اچھی بات ہے. وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُ, کیونکہ یہ پردہ صرف اس کے لیے نہیں کہ فتنے رکوائے جائیں, فتنے یہ ڈگنیٹی ہے وومن کا, شریعت اسلامیہ میں یہ دیانت کا مسئلہ ڈگنیٹی کے لیے ہوتا ہے. وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُ, اور یہ کہ وہ اوائڈ کرے بے پردگی کو, یہ ان کے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْعَارِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. یہ اب اللہ کریم ڈسیبل کی حقوق ذکر کر رہے ہیں یا رشتہ داروں کے, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈیزرونگ, کیا کہتے ہیں, ڈیزرونگ پیپل, تو اللہ کریم فرماتے ہیں ڈیزرونگ پیپل ان کے لیے کچھ ریلیکس ہونا چاہیے, قانون میں کچھ کنسیشن ہونا چاہیے, آپ ذرا ان کے لیے ریلیکس ہوں, تو وہ کون ہیں؟ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, نہیں ہے نابینا پر کوئی وبال. وَلَا عَلَى الْعَارِجِ حَرَجٌ, اور نہ پیرالائز پر کوئی وبال. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ, اور کرانک بیماری کے مریض پر کوئی وبال. وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ, اور نہ آپ پر کوئی وبال. تو دے آر ایکول ٹو یو, جب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ پر بھی کوئی وبال نہیں اور ان تین قسم پر بھی. ان تاکلوا من بیوتکم, آپ اپنے گھر سے کھاتے رہیں, کوئی آپ سے پوچھتا ہے

اور ڈرے وہ ان تصیبہم فتنۃ کہ ان کو کوئی گمراہی اپنی لپیٹ میں لے لے گی او یصیبہم عذاب علیم یا ان کو عذاب علیم پہنچ جائے گا الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبردار اللہ کے کنٹرول میں ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہے قد یعلم ما انتم علیہ اللہ کریم جانتا ہے وہ جو آپ اور جو کام کرتے ہوئے ہو یرجعون الیہ اور جس دن لوگ لوٹائے جائیں گے اللہ کے جانب فینبئهم بما عملوا تو اللہ کریم انہیں خبر دے گا ان کے اعمال کا واللہ بکل شیء علیم اور اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو ان آداب کو سورہ آزاد کے ساتھ نتی کر کے پردے کے سارے احکام اور معاشرت کے سارے احکام وہ آپ کو یکمشت مل جائیں گے کہ پردہ دیٹ از ناٹ اے ٹریڈیشن, یہ کوئی روایت نہیں ہے, یہ کوئی کلچر نہیں ہے, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا خواتین کے لیے پردہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. کوئی تو کہہ دے کہ بھائی سورہ احزاب اور سورہ نور قرآن کریم سے اٹھا لیے گئے ہیں یا منسوخ کیے گئے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ ایلس, صحیح کہ بھائی ہمارے قرآن میں وہ نہیں یا وہ قابل عمل نہیں رہے بیکاز وی آر لیونگ سم ویئر ایلس ناٹ ان اے مسلم سوسائٹی. تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ کا قانون یہ نہ اوتان سے بدلتا ہے نہ افراد سے بدلتا ہے. بس آپ یہ جملہ لکھیں کہ اللہ کا قانون نہ اوتان سے بدلتا ہے, وطن سے نہیں بدلتا کہ بنگلہ دیش میں ایک قانون امریکہ میں پھر دوسرا, نہیں اللہ کا قانون ہر ملک میں ایک ہی ہوگا. اور نہ افراد سے بدلتا ہے کہ اس قانون کا اطلاق فضل اللہ کے لیے ایک جیسا اور ڈاکٹر قریشی کے لیے دوسرا جیسا, نہیں یہ نہ افراد سے تغیر کرتا ہے اور نہ اوتان سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. جاء سبع اذان دين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيت نمبر 33. فقرنا في بيوتكن اور رہیے آپ فی بیوتکن اپنے گھروں کے اندر. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی اور آپ اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کریں جس طرح زمانہ جاہلیت میں خواتین بیوٹی ڈسپلے کر رہی تھی. تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ دو غزوات کے پس منظر میں دو سورتیں نازل ہوئی اور دونوں صورتوں میں منافقین کی کارستانیاں وہ بھی مذکور ہیں اور دونوں صورتوں میں حجاب کے احکام نازل ہوئے ہیں. ایک غزوہ احزاب جو امام محمد ابن اسحاق کے قول کے پیش نظر شوال سن 5 ہجری میں اور دوسرا غزوہ بنی مستلق جو شعبان سن 6 ہجری میں نازل گویا واقع ہوا. دو غزوات. تو غزوہ احزاب میں پردے کا یہ حکم نازل ہو گیا اور سورہ نور میں اسی حکم کی تکمیل ہو گئی. تو سورہ نور کے آیات ہم نے پڑھ لیے تھے, حوالے کے لیے آپ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک سورہ نور آیت نمبر 27 ہم نے پڑھ لیے تھے, صرف حوالہ ریفرنس دے دی. آیت نمبر 33 آداب معاشرت اور احکام حجاب. آداب معاشرت عنوان دے دے اور احکام حجاب. آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک اور پھر آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 تک. 58, 59 اینڈ 60 ساروں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ خواتین ان کا سارا بدن عورت ہے. عورت ایک شرعی اصطلاح ہے, ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. عورت ایک اردو میں ہے, خاتون کو کہتے ہیں. ایک عورت جس کا محجوب رکھنا اور باپردہ رکھنا واجب اور لازم ہے شریعت میں اسے کہتے ہیں عورت. شریعت میں اسے کہتے ہیں عورت. اور اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ لفظ عورت راز کے معنی میں بھی آیا ہے, کیونکہ راز کو بھی پوشیدہ رکھا جاتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ النِّسَاءِ, آپ خواتین کے پوشیدہ معاملات کے ٹو میں نہ لگے رہیں. تو عورات جن کا پوشیدہ رکھنا لازم اور واجب ہوتا ہے, اور میرے خیال میں فرام دیٹ ویری کنسپٹ دا اردو پیپل دے ہیو گاٹ دا آئیڈیا کہ خاتون کے لیے نام رکھا کیا عورت. سو اس لفظ کا تقاضا ہے کہ عورت کا عورت ہونا چاہیے. صحیح. وہ علامہ نے کیا کہا تھا قریش صاحب کہ جس تعلیم سے زن ہوتی ہے نا زن. پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم میں فلاح ہیرا ڈرامہ دکھائے گا پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو اب شریعت کا حکم خاتون کے لیے عام حالات میں وہ پردے کا ہے کہ اس کی سارا بدن وہ چھپا رہے. البتہ حضرت اسماء بنت ابی بکر, یہ حوالہ آپ لکھیں, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سسٹر ان لا ہے, حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے, حضرت عائشہ کو ملنے آئی تو ایسے کپڑے پہن رکھی تھی جس سے بدن نظر آ رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے کہہ دیا کہ اذا نفست المرأۃ, سین کے ساتھ, جب خاتون بالغ ہو جائے, اس کی منسس شروع ہو جائے, تو اس کا سارا بدن وہ عورت ہو جاتا ہے جس کا پوشیدہ رکھنا لازم ہے, الا وجہہا وکفیہا, مگر اس کا چہرہ اور اس کے کفیں یورس تک, کلائی تک. اب یہ الا وجہہا وکفیہا, اب جب کل بدن عورت ہو گیا تو سر اسی کے اندر ہے, باقی سارا بدن اس کو ڈانپا جائے گا. الا وجہہا وکفیہا, بعض علماء نے اسی استثناء کو نماز کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے, یہ آپ لکھیں کیونکہ تحقیقی مسئلہ ہے کہ یہ ایکسپشن چہرے اور کلائیوں کا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے. اور بعض علماء کے نزدیک اس حکم میں عموم ہے, جنرالٹی ہے, ان اے سینس کہ یہ ضرورت کے لیے خاص ہے, نماز کے لیے نہیں. ہر ضرورت کے لیے جو شریعت میں ضرورت سمجھی جاتی ہے تو یہ اسی کے لیے خاص ہے. Now if we are living here in Pakistan, there we use a driver for our driving, تو وہاں پہ خاتون کا ڈرائیونگ کرنا کھلے چہرے یہ کوئی ضرورت ہے نہیں. یہ کوئی ضرورت, جو خاتون وہ موٹر اور کار رکھ سکتی ہے وہ اپنے لیے ڈرائیور بھی رکھ سکتی ہے, یہاں پہ وہ تصور نہیں. سو ہیئر دیٹ از اے نیسیسٹی. جو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ احکام وہ اوتان کی وجہ سے متغیر ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ریجن کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو وہاں پہ آپ نے ایکسپشن نکالنے ہوں گے, لیکن شریعت کا کوئی سہارا لینا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ اپنے ذہن سے ایکسپشن نکالیں. تو وہاں پہ آپ اپلائی کریں کہ اگر ضرورت ہوگی تو ضرورت کی بنیاد پر اس کا چہرہ کھلا رہے یا اس کی کلائیاں کھلی رہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. الا اذا خیف الفتنہ, امام صاحب نے پھر بھی ایکسپشن لگا دیا, اگر اس کے چہرے کے کھلنے سے فتنہ اٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے چہرے کا ڈانپنا واجب ہے. یہ آپ لکھیں. اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو سورہ نور کی آیات سے کچھ تصورات ابھر آئے, تصورات کیا احکام. ایک یہ کہ یدنین علیہن من جلابی بہن, اللہ کریم نے فرمایا یدنین علیہن من جلابی بہن, کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں. جلباب ایسے چادر یا ایسے برقع پہ جو سارے بدن کو ڈانپے, جلباب اس کا پلورل ہے جلابی. امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چادر کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے, ان یکون خشنا, کہ وہ موٹا ہو. کیا ہو؟ وَأَلَّا يَكُونَ جَالِبَ النَّظَر, اور وہ اتنا خوبصورت چادر نہ ہو کہ نظر و ہی کو اٹریکٹ کرتا رہے. چادر کی اتنی خوبصورت ہے, اندر جو کچھ بھی ہے کوئی بلا بند چھپی ہوئی ہے, لیکن وہ چادر وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. امام صلی اللہ علیہ فرماتا ہے لَيَكُونَ جَازِبَ النَّظَر, کہ وہ جازب نظر نہ ہو. اور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ یا تطیب بطیبن, کہ وہ گھر سے نکلتے وقت ایسی خوشبو نہ لگائے جو خوشبو محسوس ہوتی رہے. اٹریکشن. اور چوتھی بات وہ اللہ یلبس حلیاً لہو صوت, کہ وہ ایسی جیولری نہ پہنے جس سے وہ کہاں ہے جاوید صاحب, جاوید صاحب وہ رومانٹک لفظ کیا تھا, ہاں وہ جھنکار کی آواز آئے, کیونکہ قرآن کریم نے واضح کہہ دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ, کہ وہ ایسے جھولے نہیں پہنے کہ وہ قدم رکھتی ہے تو جھنکار کیا والا تھی. وقرن فی بیوتکن اور آپ رہیے اپنے گھروں کے اندر والا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اور آپ ڈسپلے نہ کریں اپنی بیوٹی کو ایڈورمنٹ میں نہ آئیں جس طرح جاہلیت اولا میں کیا جاتا تھا. واقم الصلاۃ اور قائم کیجئے نماز کو آتی نہ زکات اور دیتے رہیے زکات کو آتے ان اللہ و رسولا اور فالو کرے اوبے کرے اللہ کے حکم و رسول کی سنت کو. انما یرید اللہ بات یہ چاہتا ہے اللہ تعالی لیذہب عنکم الرجس کہ آپ سے گندگی نجاست خباست اور برے اخلاق وہ دور رکھے ریمو کریں. لیوزے بہان کم ٹو ریمو رجس مین فلت رجس مین فلت کہ گندگی آپ سے دور رکھیں. اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ بے پردگی ہوگی تو گندگی پیدا ہوتی رہے گی. صحیح یہ ایک واضح چیز ہے کہ بے پردگی ہوگی تو گندگی پیدا ہو. لیوزے بہان کم رجس اب آل البیت او نبی کے گھر والوں ویطہرکم تطہیرا اور پاک رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو کامل پاکی کے ساتھ اور کامل طہارت کے ساتھ. اب یہ خطاب ڈائریکٹ تو امہات المومنین کے ساتھ ہے اور ان کو اللہ کریم نے اہل بیت کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ لہذا شیعوں کا تصور ٹوٹلی غلط ہے کہ اہل بیت حضرت فاطمہ کی اولاد کا نام ہے. صحیح اہل سنت کے نزدیک حضور کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت ہیں. یہ آپ لکھیں حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ سے یہ اہل بیت ہیں. حضرت عقیل اور حضرت جعفر کی اولاد عقیل اور جعفر دونوں حضرت علی کے بھائی تھے یہ اہل بیت ہیں. حضرت عباس اور ان کے اولاد کی اولاد یہ اہل بیت ہیں. عبداللہ ابن عباس انہیں ان کی اولاد جو اس کے تو 12 بیٹے تھے. حضرت حمزہ کی اولاد انہیں حضور کی فیملی سے جو بھی ایمان لائے تھے اہل سنت کے نزدیک وہ سارے آل بیت تھے. ابو سفیان ابن الحارث کی اولاد ایک ابو سفیان ابن حرب تھے جو مشہور جنرل تھے حضرت معاویہ کے والد نہیں یہ ابو سفیان ابن حارث حضور کے فرسٹ کزن ہیں حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو سفیان ابن الحارث. اور یہ وہی آدمی تھے کہ غزوہ حنین میں جب لوگوں نے دوڑ لگائی تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکے رہے. بکانا آخذن بلجام بغلتی ہی حضور علیہ السلام اسی دن خچر پہ سوار تھے خچر پہ سوار تھے اور 4,000 کفار کا مقابلہ تھا اور مقابلے میں 12,000 مسلمان تھے. انہوں نے جائز کر دیا آج تو ان کی دوڑ لگا دیں گے مسلمان. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ دوڑ لگوانے والے دوڑے ہیں. وہ بدر میں جو دوڑ لگوائی تھی اور میں نے لگوائی تھی آپ لوگوں نے توڑ لگوائی تھی. اللہ کریم فرماتے ہیں فلم تو نے ان کو آپ کی کثرت اور آپ کی میجارٹی اور ڈھیر سارے لشکر نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وزاقت علیکم الارض بما رحبت اور آپ کو پھر بھاگنے کا راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا. صحیح ثم صرفکم عنہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے درس دے دیا پھر آپ کو کامیابی دے دی. ایک بار آپ کی دوڑ لگوائی اور ایسی دوڑ لگوائی کہ حضور کے پاس شمار کے 12 صحابہ رہ گئے اور حضور علیہ السلام کے خچر کا وہ جو رسی تھی وہ حضرت یہ ابو سفیان بن الحارث کے ہاتھ میں تھی جو حضور کے سگے چچا زاد تھے. اور حضور علیہ السلام کے اردا گرد کفار نے ایک دائرہ باندھا جو اکیلے اس کو پا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خچر سے نیچے اتر آئے اور فوراً اپنی تلوار نکالی اور کہہ دیا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جہاں تک نظری اور فکر کی بات ہے میں نبی ہوں یہ کوئی کمپرومائز والی بات نہیں. صحیح یہ ہوتا ہے نبی کے دل گردے کی بات 4,000 لوگ ارد گرد ہو جائیں اور وہ موقف پہ ڈٹا رہے نو کمپرومائز انا النبی لا کذب اور پیچھے فرمایا کہ ہاں اگر نسب حسب کی بات ہے تو انا ابن عبد المطلب پھر میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ جھکنے والا آدمی نہیں عبد المطلب کی اولاد یہ جھکنے والے قوم تھی نہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس بلکہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی ہر ایک آدمی جو محرمات سے بچا رہے اور میرے سنت کو فالو کرتا رہے وہ میرا اہل بیت ہے. اب لکھیں یہ حدیث کہ کل تقیین و نقیین فہو آلی تقی من تقوی دار نقی من صاف ستھرا مسلمان. کل تقیین و نقیین فہو آلی وہ میرا آل ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واذكرنا. اب لفظ ذکر یہ لغت عربی میں بڑا کامن لفظ ہے. ذکر کا معنی میمورائزیشن, ذکر کا معنی ریممبرنس, ذکر کا معنی سنسیئر ایڈوائس, ذکر کا معنی ریسائٹیشن, ذکر کا معنی انڈرسٹینڈنگ. تو یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ اور فہم کے معنی, انڈرسٹینڈنگ اور فہم کے معنی میں. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اور آپ سمجھیے اور انڈرسٹینڈ کیجئے ما وہ قرآن یتلا فی بیوتکن جو پڑھی جاتی ہے آپ لوگوں کے گھروں کے اندر. من آیات, دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں, من آیات اللہ ایک اللہ کی آیات, والحکمہ اور نبی کی سنت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ لفظ حکمت جو قرآن میں آیا ہو تو اس کی فرسٹ ایور میننگ وہ سنت کی ہوگی, کیونکہ وہ وزڈم سے بھرپور ہے. حضور کا ہر قول و عمل وہ وزڈم سے بھرپور ہے. تو وہ فرماتے ہیں کل حکمت فی القرآن فہی سننا, کل حکمت فی القرآن فہی سننا. ہر جگہ جو لفظ حکمت آئی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا پہلا معنی وہ سنت ہوگا, بعد میں آپ دوسرے معنی دیتے رہیں گے. اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ کان لطیفا. اب لطیف کے دو معنی ہیں, لطیف کے دو, ایک لطف بمانا مہربانی کیا آتا ہے, کائنڈنس, کائنڈنس, لیکن یہاں اس معنی میں نہیں, اس لیے کہ دوسرا لفظ خبیرہ اس کے ساتھ آیا ہے. تو لطیف لطف بمانا باریک بینی, بمانا باریک بینی جو مائنوٹ چیزوں کا علم رکھتا ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بڑی مائنوٹ چیزوں کا بھی علم رکھتا ہوں, خبیرہ اور میں خبردار ذات ہوں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, تحقیق اللہ تعالی بڑا بارک دین اور بڑا خبردار ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے حضور سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی قرآن کریم میں مردوں کا تذکرہ زیادہ آتا ہے, کیونکہ زیادہ سیغے اور پروناؤنز اور ضمائر وہ مسکولن کے ہوتے ہیں. کیوں کیا ہوتے ہیں مسکولن کو, اور یہ ایک ایسا پریکٹس ہے کہ یہ ویل نون ہے آل اوور دی ورلڈ. صحیح, یہ بعد میں یہ چیز ڈیولپ ہو گئی معزز خواتین و حضرات, صحیح, لیڈیز اینڈ جنٹل مین, صحیح, ویسے پہلے سے بس جنٹل مین کا خطاب اور ایڈریس ہو جاتا اور خواتین مراد ہوتی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خواتین کو اس طرح ایڈریس کرنا بھی پردے کے تصور کے خلاف ہے. تو شریعت اسلامیہ نے بنیادی طور پر خواتین کے لیے پردے ہی کو اہم رکھا. صحیح, اینی ہاؤ دیٹ واز اے تھنگ وچ واز اے ریکمینڈڈ ون. ایسا نہیں کہ اگر آپ کہہ دیں کہ موجود خواتین حضرات تو کوئی حرام کا ارتکاب کر دیا, حرام کا, اس لیے کہ یہاں سے جواز کا پہلو نکل گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ جی یہ ٹھیک ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ حکم قرآن ہی انکلوسیو ہوتا ہے, یعنی شامل ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ کیا, اب اقیمو یہ ہے مسکولن, یہ صیغہ ماضی کا, مسکولن کا ہے, فیمینن نہیں اس میں, لیکن دے آر مراد دیا, دے آر مینٹ دیا کہ انہوں نے بھی نماز پڑھنی ہے, انہوں نے بھی زکات دینی ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, اس نے ویسے بائی دی وے کہہ دیا کہ یہ سارے مسکولن کے صیغے آتے رہتے ہیں. صحیح, تو جبریل امین یہ آیت لے آئے کہ چلو ام سلمہ کو کچھ ہے, سم تھنگ is going on there in her mind. تو اللہ کریم نے فرما دیا ان المسلمین والمسلمات, یہ خطاب نمبر چار ہے مومنوں کے ساتھ, خطاب نمبر چار, ان المسلمین والمسلمات, تاکہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں. اب اللہ کریم نے مسلمان علیحدہ ذکر کر دیا اور مومن علیحدہ ذکر کر دیا. اسلام اور ایمان یہ آپ لکھیں, کبھی ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں. اسلام اور ایمان کبھی ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں. مترادف کا معنی سننم ہم مانا, یعنی مسلمان سے مراد مومن اور مومن سے مراد مسلمان, اسلام سے مراد ایمان اور ایمان سے مراد اسلام. لیکن کبھی اسلام کا مفہوم علیحدہ اور ایمان کا علیحدہ ہوا کرتا ہے, اور کبھی ان ایگزسٹنس بھی اسلام ہوتا ہے ایمان نہیں ہوتا, اور ایمان ہوتا ہے اسلام نہیں ہوتا. جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے تو اسلام شرائع ظاہریہ کا نام ہے, جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج پہ جانا ہے, زکات ادا کرنا ہے, اسلام یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں. اور ایمان مخفی اعتقادات کا نام ہے, دلوں کے اندر جو عقیدے ہیں جو صرف اللہ کو معلوم. یہ معاملات یہ اسلام پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور اخروی معاملات یہ ایمان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. دنیا میں ہم کسی کو بطور مسلمان ٹریٹ کریں گے, بھائی وہ نماز پڑھتا ہے, دین سے انکار نہیں کرتا, اس کے دل کا مسئلہ, دیٹ از ناٹ اور پرابلم, دیٹ از ناٹ این ایشو ریلیٹڈ ٹو اس, دیٹ از این ایشو ریلیٹڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. تو ہم نے اسے بطور مسلمان ٹریٹ کرنا ہے. لیکن آخرت کی نجات اور عذاب کا دار و مدار یہ ایمان کے ہونے پر ہے. عبداللہ ابن عبی مسلمان ضرور تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے, منافق تھے. تو بظاہر تو وہ مسلمان تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل اقامت کی جگہ پہ کھڑے رہتے, اور ایسے خبیث آدمی تھے کہ حضور سلام پہن لیتے اور فوراً کھڑے ہو جاتے, اور لوگوں سے کہہ دیتے کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو, نبی پیدا ہوئے مکے میں, اللہ نے اسے اٹھایا ہمارے پاس لے آئے ہدایت کے لیے. باہر نکلتے کہتے اس آدمی کا راستہ کیسے روکنا ہے, جو بڑی مصیبت ہے. ایسا خبیث آدمی تھا. تو وہ مسلمان تو ضرور تھے لیکن مومن, اور تبھی مسلمان تھے تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, اس کے قبر پہ بھی کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی نہ کریں. سورہ توبہ کے اندر واقعہ تفصیلی گزر چکا تھا کہ جب مر گئے تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ, عبداللہ ابن عبداللہ پھولتے ہیں, صدقات دینا بند کر دیتا کہ یہ لوگ چلے جائیں, کیا مصیبت گلے میں پڑ گئی ہے. صحیح. اور کہہ دیا لیخرجن الاعز من حفاظل, غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے, انہوں نے کام نے کوئی منصوبہ بنانا ہے تاکہ ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں, اپنوں کو معزز کہہ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبیلے والوں سے کہہ دیا کہ اتدرون ماذا قال صاحبکم, آپ کے بھائی نے کیا کہہ دیا ہے, ہمیں ذلیل کہہ دیا ہے, اپنے کو معزز سمجھتا ہے. اب اس کے بیٹے نے باٹم لائن پک کر دیا کہ اس کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کرنے کا حکم دے گا. صحیح. تو تلوار اٹھا کے دروازے میں کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میں آج اپنے باپ کو بتاؤں گا کہ ذلیل کون ہوتا ہے اور معزز کون ہوتا ہے. ایک صحابی نے آ کے حضور کو اطلاع دے دی کہ جی حضرت عبداللہ تو دروازے پر کھڑے, جیسا بھی اس کے باپ آ جائے پہنچ جائے, اس نے قتل کرنا ہے اس کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور اسے کہے بیٹھے نہیں, چھوڑ دو اسے, گھر میں چلا جائے. اور جب وہ مر گئے تو حضرت عبداللہ آیا, اس کو پتا تھا کہ منافق تھا, لیکن اسے ٹریٹ کرنا تو بطور مسلمان کہتا کیونکہ وہ کلمہ کہہ رہا تھا اور نماز میں حاضر ہو رہا تھا اور ظاہری شرائط اعمال کرتا رہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, وہ میرے والد نے ایک وصیت کی ہے, اگر پاسبلٹی ہو. اس نے کہا وہ کیا وصیت؟ اس نے کہا کہ نبی کے قمیص میں مجھے کفنایا جائے, یعنی میرے لیے نئے کفن کا انتظام نہ کیا جائے, مجھے نبی کا کفن پہنایا, قمیص پہنایا جائے بطور کفن کے, اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے سے انکار نہ کر دے. اس کو اپنے کرتوت تو معلوم تھے, وہ میرا جنازہ پڑھائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھ گئے گھر کے اندر اور قمیص اٹھا کے لے آئے. حضرت عمر بیٹھے تھے, اس نے کہا جی اتنا خبیث بدن اتنے پاک قمیص کے اندر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا یوں ویسے اس کی خوش فہمی ہے, میرا قمیص اس کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, میرا قمیص اس کو خدا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ چکاتا ہوں, کیونکہ غزوہ بدر میں جب لوگ گرفتار ہو کے آئے تو حضور کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں تھے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور جنگ میں اس کی قمیص وہ پٹ گئی تھی ساری, تو قمیص نہیں تھا, ایک وہ تیبن میں تھے. تو عبداللہ ابن عبی وہ تو نمبر ٹانگتے رہے, منافقین ہمیشہ نمبر ٹانگتے رہتے ہیں, وہ نمبر ٹانگتے رہے تو وہ دوڑ کے اپنا قمیص لے کے آیا اور حضور کو دکھا کر یہ جی چچا جان کے لے آئے میں. صحیح. تو حضور علیہ السلام کو وہ بات یاد دی, اس نے کہا اس کا بدلہ چکانا ہے, قمیص دیا تھا میرے چچا کو. صحیح. قمیص دے دی جائے. کیا بات ہے چوہدری صاحب, آپ بھی ہمارا بدلہ چکائیں. اور پھر جب حضور علیہ السلام جنازے کے لیے آگے ہو رہے تھے, قول کے عمر میں کے لیے جی کسی اور کو آگے کر دیں, ہم تو اس خبیث کا جنازہ نہ پڑھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے جنازے سے اس کی نجات نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کریم اسے ٹریٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو ہز اون ایمان, اینڈ ہی ہیزنٹ, اس کا ایمان ہے نہیں. صحیح. لیکن میں تو مکلف ہوں کیونکہ بظاہر وہ مسلمان تھا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ دفن کے بعد وہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر کچھ کلمات خیر کہہ دیتے. تو وہ جب کھڑے ہو رہے تھے تو حضرت عمر نے کہہ دیا چھوڑو جی اس قبیض کو, اس کے قبر پر کیا کلمات آپ نے کہنے. صحیح. لیکن حضور نے کہہ دیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, حضور کہہ رہے تھے استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان يصل, اپنے بھائی کے لیے یا بہن کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے, ابھی فرشتے آ رہے ہیں اس سے سوال جواب کریں گے. صحیح. لیکن جیسے حضور علیہ السلام قبر سے روانہ ہوئے تو جبریل امین آئے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ, کہ آج کے بعد اسی گروہ کا کوئی آدمی مرے کم از کم آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں اور اس کی قبر پر آپ کلمات نہ کہیں. حضرت عمر خوش ہو گئے, حضرت عمر خوش ہو گئے. یہ 18 جگہوں میں ایک جگہ اور ہے کہ نزول سے پہلے حضرت عمر کا ڈیمانڈ تھا. صحیح. نزول سے پہلے حضرت عمر کا ڈیمانڈ تھا. تیسری بات کہ ان ایگزسٹنس اسلام تو ہوتا ہے جس طرح منافق کا ہوتا ہے, لیکن ایمان نہیں ہوتا. کبھی ایمان ہوتا ہے اور اسلام نہیں ہوتا. بندوق کی نوک پر کوئی مسلمان سے کفر کا کلمہ کہلوا دے, نبی کو گالی دلوا دے, لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اسلام تو چلا گیا, کیونکہ نبی کو گالی دینا یہ اسلام ہے کہ کفر ہے. اگر آدمی اپنے انٹینشن سے اور وتھ فری کنسینٹ وداؤٹ اینی کوورشن اور جبر اور اکراہ کوئی آدمی نبی کو گالی دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو مرتد بھی نہیں کہتے, اس کو زندیق کہتے ہیں, اور زندیق کے لیے توبے کا تصور بھی نہیں. مرتد کے لیے توبے کا تصور ہے, وہ توبہ کر سکتا ہے, لیکن زندیق کے لیے توبے کا تصور نہیں, کیونکہ تو یہ بدبخت. اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا, ان اے سینس کہہ دیا کہ جو بیت اللہ کے قریب پناہ لے لے تو وہ معاف ہے, اسے کچھ نہ کہیے. عبداللہ ابن خطب ایک خبیث آدمی تھا, مرتد ہو کے آیا تھا اور پھر حضور کو گالیاں دیتا رہا, شعر و شاعری کرتا رہا, حضور کو ابیوز کرتا رہا. صحیح. دو صحابیوں نے اسے دیکھا کہ وہ بھی دوڑ رہا ہے, تو دو صحابیوں نے اس کو تعاقب کر دیا. وہ بدبخت دوڑ کے بیت اللہ شریف کے غلاف کے ساتھ لٹک گیا, کیونکہ حضور کا اعلان تو سن لیا تھا کہ بیت اللہ کو جو پہنچ گیا چھوڑ دو اسے. تو دونوں صحابہ الٹے پاؤں لیٹا ہے, انہوں نے ایسا کر دیا, دونوں صحابہ نے پھر پہنچ گیا ورنہ ہم آپ کی خبر لے لیتے, آپ نبی کو گالیاں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ابن خطر کو ہم نے ڈھونڈ لیا, لیکن وہ دوڑ کے لٹک گیا غلاف کے سے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کو گالیاں دینے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی, جا کے اگر وہ بیت اللہ کے اندر بھی اس کو نکال کو مارو. اب اسلام اور ایمان, تو اسلام حضور علیہ السلام جو حضرت عمر والی روایت حدیث جبریل جسے ہم کہتے ہیں ٹرم اور ٹیکنیکل ٹرم کے حوالے سے ہم اسے کیا کہتے ہیں, حدیث جبریل کہ ایک اجنبی مہمان حضور کے پاس آیا, حضرت عمر فرماتے ہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے. صحیح. اور وہ آ کے سلام کیے بغیر جو بھی محفل کے آداب کے خلاف تھا, اور پھر لوگوں کے کندھوں پر آتے آتے حضور کے پاس وہ بھی آداب کے خلاف تھا, لیکن ادب والی محفل تھی حضور کے سامنے, تو صحابہ کچھ نہیں بولا کرتے تھے حضور کے سامنے, صحابہ کچھ نہیں بولا, کیونکہ دین الدین کلہ ادب. علماء فرماتے ہیں کہ دین اول سے لے کر آخر تک ادب کا نام ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے جی؟ ادب ہے. کل ہم یہاں لیکچر دے رہے تھے, بیت اللہ کی جانب ہم پاؤں نہیں پھیلاتے, کیوں؟ ادب ہے. بیت اللہ کی جانب ہم تھوکتے نہیں, کیوں؟ ادب ہے. مزے میں آ رہی؟ تو دین تو سارے ادب کا نام ہے. بے ادب از خدا خاہیم, از خدا خاہیم توفیق ادب, بے ادب محروم گشت از فضل رب, بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد, بلکہ آتش در ہما آفاق فد. مولانا روم فرماتے ہیں کہ بے ادب صرف اپنا بیڑا نہیں غرق کرتا, پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. صحیح. یہاں پہ ادب کیا نام, ادب نام کا کوئی چیز ہے نہیں. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں آداب ہوتے ہیں, باپ کا ادب, ماں کا ادب, بڑے قائدک، بزرگ قائدک، استاد قائدک، ہاں ہے اور کوئی تصور ہے یا؟ ہاں تو معاشرے کی کیا صورت حال؟ انسانیت ہے، اس لیے کہ آداب چلے جاتے ہیں سب کچھ چلا جاتا ہے، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا یہ ادب کا نام ہے، من حرم الادب فقط حرم الخیر کلہ. ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو ادب سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا، وہ خیر کبھی ڈھونڈ پاتا نہیں، وہ کبھی خیر کو پا نہیں سکے گا. تو اللہ کریم ہمیں مؤدب بنا دے، بڑے کا مؤدب، باپ کا مؤدب، بڑے بھائی کا مؤدب، آداب آ جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آداب سے کام بنتا ہے. اور آداب میرے خیال میں مسلمانوں کے اوتان سے بھی چلے گئے، اب کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، وہاں بھی استاد کا برا حشر ہوتا ہے. صحیح، وہاں پہ جو پروفیسر لگا رہتا ہے بورڈ پر کچھ لکھتے ہوئے، جیسے وہ بورڈ کی طرف منہ کر دیتا ہے پیچھے سے ایک کاغذ کا بنا ہوا جہاز سونس لکھ دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں. الحمدللہ مدارس عربیہ میں یہ تصور نہیں، یا سبحان اللہ، مدارس عربیہ میں شیخ آ رہا ہو کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا نہیں پائیں گے آپ، صحیح، سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، بس صرف شیخ قریب سے گزر رہا ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. کوئی تصور نہیں کر سکتا شیخ کے پریئر رکھ پر تو پاؤں رکھ کے، کہتی ادب کے خلاف ہے، ہم کیا ہوتے ہیں شیخ کے پریئر رکھ پر بیٹھنے والے. اور یہاں تو یہ تصور دیا جاتا ہے فری ورڈ، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اللہ ہماری بڑی اچھی بات کہی کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار اسلام کو انسان کو حیوان بنانے کا. تو حدیث جبریل میں جب حضور اسلام کے پاس وہ آ گئے، وہ اس کو کہتے تعمیہ، کیا کہتے تعمیہ، ٹو کیپ ہمسیلف اے سیکرٹ ون، کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چل جاتا کہ جبریل امین ہے تو وہ سارے دوڑ کے اس کو حق کر دیتے، یا سبحان اللہ السلام علیکم بخیر، صحیح پشتوں میں ولالا کہہ دیتے بخیر بخیر، ہڈیاں توڑ دیتے. جبریل امین کو تو جان کے لارے پڑ جاتے، جنے واپس نہیں دینا تھا کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں، اب ہم کیا جائیں، کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو آپ کو ڈھونڈ پایا. صحیح، ہم تو ویسے بھی گرین پگڑی کو دیکھ کر فرشتہ سمجھ جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک آدمی نے گرین پگڑی پہنی ہوئی تھی، ایک سارا ہاتھی راستے پر آ رہا تھا، اچھی بلی داڑھی تھی اس کی اور گرین پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح، تو یہ دوڑ کے اس کے ساتھ چمٹ گیا اور اسے کہہ دیا کہ آپ حضرت خضر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لیے دعا کر دیں. اب اس آدمی کو بھی شرارت سوجی، اس بزرگ کو، اس نے کہا میں خضر نہیں. اس نے کہا نہیں، آپ ہیں، آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ہمیں علماء نے کہہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے، آپ میرے لیے ضرور دعا کریں گے. اس نے کہا بھائی میری بات تو سنیں، میں خضر نہیں، میں خدا کا چھوٹا بھائی ہوں. اس نے کہا یہ تو پھر اس سے بھی آگے والی بات ہے، پھر تو آپ سے میں نے ایک کام کروانا ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا یہ میری ایک آنکھ جو ہے یہ کانی ہے. آپ کانا کہتے ہیں، کانا، ایک تو ہے کہ دونوں آنکھیں نہ ہو تو اس کو تو اندھا کہتے ہیں، ایک نہ ہو کانا کہتے ہیں، کہ میں کانا ہوں تو آپ میری یہ آنکھ اگر ٹھیک کروا دیں. اس نے کہا کہ یہ تو بھائی جان کا کام ہے، اگر آپ چاہتے تو میں دوسرے کو بیڑا کر دوں. تم تو گرین پگڑی والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں آل اللہ مل گئے، صحیح. اور کسی نے اگر جوگ اور استدراج دکھا دیا، یا سبحان اللہ، کوئی جوگ اور استدراج جو ہمارے عقلی اپروچ سے ذرا باہر تھا، اتنا بڑا ولی ہے، یا سبحان اللہ. بھائی ولی توڑا ہے، مستدرج ہے، گمراہ آدمی ہے، گمراہ آدمی ہے، رنگین جانماز پر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے. کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی اینست لانت در ولی. مولانا ہارون نے فرمایا کہ اس کے کاموں کو تو آپ دیکھیں کہ اس کے کام سارے شیطان کے ہیں اور نام ولی رکھ لیا ہے، لوگ بھی ولی سمجھتے ہیں، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں اگر پیر صاحب نے اتنا معمولی سا کرشمہ دکھا دیا، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب وہ رات کے وقت اڑ کے عرش پر چلے جاتے ہیں. فارسی میں ایک مقولہ کہا گیا کہ پیر نہ میں پرد مریدان میں پرانند، پیر نہیں اڑتا، مرید اس کو اڑاتے رہتے ہیں، صحیح، وہ لگے رہتے ہیں او جی حضرت جی کا کیا کہیے. مدینہ میں صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور مکہ میں پھر زہر کی نماز پڑھتے ہیں اور بیت المقدس میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو پیر نمی پرد مریدان میں پرانند، ان کے فارسی میں بڑے اچھے اچھے اقوات تھے. تب وہ آئے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے نبی مجھے ذرا اسلام سکھائیے. اسلام کیا چیز ہے. حضور نے فرق لفظ بتا دیا, انتشر اللہ الا اللہ وان محمد عبد ورسول وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. تو یہی ہے اسلام. تو اس نے فرمایا صدقہ. ٹھیک کہا جی آپ نے. حضرت عمر فرماتے عجبنا لو يسألوا ويصدقوا. ہم تعجب میں پڑ گئے, عجیب آدمی پوچھتا ہے نہ سمجھنے والے کی طرح, تصدیق کرتے ہیں سمجھنے والے کی طرح. اور پھر پوچھا کہ فاخبرنی عن الایمان, ایمان بتائیے ایمان کیا چیز ہے. حضور علیہ السلام نے عقائد بتا دیا, ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقبر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, کہ آپ ان چیزوں پر ایمان رکھیں. اب وہاں حدیث جبرائیل نے اسلام کو ایک انداز سے انٹرپریٹ کر دیا حضور نے اور ایکسپلین کر دیا, اور ایمان کو دوسرے انداز سے. تو ابن رجب حنبلی, یہ بہت بڑے عالم ہیں ابن رجب حنبلی, اس نے ایک جملہ کہہ دیا اپنے درس میں کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمعا, کہ اگر اسلام علیحدہ ذکر ہو جائے اور ایمان کسی دوسری جگہ ذکر ہو جائے تو یہ ایک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ نے یو مسٹ فائنڈ آؤٹ کہ یہاں اسلام کے ساتھ ایمان کا ذکر تو نہیں. سو بھائی اسلام وی ول مین دیئر اسلام اینڈ ایمان بوتھ. یا ایمان کے ساتھ اسلام کا ذکر تو نہیں, تو بھائی ایمان وی ول مین بوتھ آف دیم اسلام اینڈ ایمان. لیکن جہاں پہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں اسلام اور ایمان دونوں کا تذکرہ آ جائے تو وہاں ابن رجب فرماتے ہوئے اجتمع تفرقا, جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں. یہ علماء بڑے عجیب جملے کہہ دیتے ہیں کہ اذا تفرقا اجتمع, جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہوتے ہیں تو وہ ایک ہوتے ہیں, واذا اجتمع اور جب ایک ساتھ ذکر ہوتے ہیں تو تفرقا, وہ پھر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اسلام کا مفہوم کچھ اور ایمان کا مفہوم کچھ اور. یہ علماء ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کمال کر جاتے ہیں. اذا اجتمع اذا تفرقا اجتمع واذا اجتمع تفرقا. اسلام تو واضح ہے کہ یہ چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے. تو ایمان میں علماء کے مسلک مختلف ہیں. یہ آپ نے کی بڑی بنیادی بات علم کلام کی. ایمان فقہا کے نزدیک, فقہا جب ہم کہتے ہیں یہاں ایمان والے مسئلے میں, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ ریگارڈنگ شرائع اونلی, کہ قوانین کے جو مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ قانون تو ظاہر کو دیکھتا ہے, قانون کے اندر گھسنے والی چیز نہیں, شواہد ہوں تو قانون امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, اپلائی ہو جاتا ہے, ادروائز ناٹ. تو فقہا کے حوالے سے ایمان عبارت ہے اقرار اور تصدیق سے. اقرار ٹو ڈکلیئر, تصدیق سے. اقرار زبان کا کام ہے اور تصدیق دل کا. محدثین لائک امام بخاری, احمد بن حنبل, امام ترمذی, ابو داؤد, ابن عساکر, شیخ عبد الرزاق, ابن ابی شیبہ, یہ سارے محدثین ہیں جنہوں نے حضور کے احادیث کو کمپائل کر دیا ہے. تو محدثین, معتزلہ اور خوارج, تین گروہ ہیں, محدثین, معتزلہ اور خوارج, وہ کہتے ہیں کہ ایمان از کمبینیشن آف تھری, اقرار, تصدیق اور عمل. اقرار زبان کا کام, تصدیق دل کا کام, عمل آپ کے باڈی کا کام. لیکن پھر فرق ہے محدثین اور ان دو دیگر طبقات کے درمیان. محدثین فرماتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے لیکن یہ تحسینی جز ہے. یہ کیا ہے؟ تحسینی. میں بتاتا ہوں, یہ ترکیبی جز نہیں, ترکیبی نہیں, تحسینی ہے. اب دیکھیں مسجد کے سٹرکچر کو, مسجد کے اس میں جو وڈ لگا ہوا ہے, جو نیل لگے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں یہ اس کے ترکیبی اجزاء ہیں. لیکن اس کو جو پینٹ ہو چکا ہے یہ بھی دیوار کا حصہ بن چکا ہے, لیکن یہ اس کے ترکیب میں داخل نہیں. بغیر اس پینٹ کے بھی یہ دیوار دیوار تھا اور یہ سٹرکچر سٹرکچر تھا, اس کو خوبصورت بنا دیا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ عمل یہ ایمان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو ایمان ختم نہیں ہوتا. اگر عمل نہیں ہوتے تو ایمان ختم نہیں ہوتا, ایمان موجود رہتا ہے. جب تک آپ نے وائٹ واش نہیں کیا تھا, پینٹ نہیں کیا تھا, تو مسجد کا سٹرکچر تھا کیا نہیں تھا؟ تو ایسا وائٹ واش نے کیا کر دیا, خوبصورت بنا دیا. اور معتزلہ اور خوارج معتزلہ اور خوارج، وہ کہتے ہیں کہ اعمال جزء ترکیبی ہیں، لہذا اگر اعمال نفی ہو جاتے ہیں تو ایمان بھی نفی ہو جاتا ہے، اعمال نہیں ہوتے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ تو میجر سن کے ارتکاب پر وہ آدمی کو ایمان سے نکال دیتے ہیں، معتزلہ بھی اور خوارج بھی. ایک نماز آپ کی چھوٹ گئی بغیر کسی شرع عذر کے، ریکارڈنگ ٹو معتزلہ اینڈ خوارج یو آر ناٹ اے مومن، جزء ترکیبی چلا گیا. سارے نیلز اور سارے گلو اور کریزی گلو اس دیوار سے نکالے تو کیا کچھ بن جائے گا، سٹرکچر درام سے گر جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جزء ترکیبی، لہذا اس کی نفی سے ایمان نفی ہو گیا. البتہ معتزلہ اور خوارج کے درمیان پھر ایک اور اختلاف ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ جب ایمان نفی ہو گیا تو دوسرا اپوزٹ ثابت ہو گیا کہ آدمی کافر ہے. جب ایمان نفی ہو گیا تو خوارج کے نزدیک آدمی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایمان سے نکلا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوا، کفر کے لیے انٹرنس چاہیے، کیونکہ یہ اپنا انٹرنس ہوتا ہے، کوئی کافرانہ کام کرے تو پھر کافر بن جائے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے نہیں سرے سے، یہ آپ لکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرکب نہیں ہے، ایمان مرکب نہیں ہوتا، یہ بسیط ہے. بسیط مین اے سنگل جز، انڈیوائڈیبل اور ناقابل تقسیم. ایمان یا ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کوئی کمبینیشن ہوتی نہیں. تو ایمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نام ہے تصدیق کا فقط. ایمان نام ہے کس چیز کا؟ تصدیق کا. اس لیے کہ حالت اقرار اور حالت اجبار میں اگر بندوق کی نالی سے کوئی مسلمان سے کلمہ کفر کہلوا دے، اس کا تصدیق قلبی موجود ہو، زبان پر اس نے کفر کا کلمہ کہہ بھی دیا، تو اس کا ایمان چلا گیا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اقرار کی نفی سے ایمان نہیں چلی جاتی، اقرار پر صرف شرائع ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ظاہری ڈیلنگ اس کے ساتھ کس چیز پر ہوگا؟ زبان پر، اقرار پر. اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو اعمال از ناٹ پارٹ آف ایمان، دیٹ از ریکوائرڈ بائی ایمان، ریکوائرمنٹس آف ایمان. یہ آپ لکھیں کہ یہ اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے اجزاء نہیں ہیں. ان المسلمین والمسلمات، تاکہ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، والقانتین مومن مرد والقانتا والقانتین فرمان بردار مرد، والقانتات اور فرمان بردار عورتیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قانتات، یہ قنوت سے ہے. کس چیز سے؟ یا مریم اقنتی لربکی، دوسری جگہ لفظ اقنتی حضرت مریم کو اللہ کہتا ہے، او مریم اقنتی قنوت کرے اپنے پروردگار کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں کل قنوت فی القرآن فہی الطاعۃ، ہر قنوت لفظ قنوت جو قرآن میں آیا اس کا معنی ہوگا فرمان برداری، اوبیڈینس. امام احمد بن حنبل نے ضابطہ دے دیا، یہ علماء بڑے اچھے ضابطے دے دیتے ہیں، ایک ہی جملے سے پتہ نہیں ڈھیر سارے آیات کو اور احادیث کو بس تشریح کر جاتے ہیں. دعائے قنوت کو دعائے قنوت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ہم اوبیڈینس کا اقرار کرتے ہیں. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نصلی، سارے یہ کریں گے اور یہ کریں گے، کرتے کچھ نہیں لیکن کہتے ہیں کریں گے. والقانتین والقانتات، فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات. قرآن میں صبر یہ دو معنوں میں آتا ہے، لیکن ایک انگریزی کا پیشنس اور دوسرے انگریزی کی سٹیبلٹی، جسے عربی میں استقامت کہتے ہیں، پیشنس اور سٹیبلٹی، اور دونوں ایک ساتھ مراد ہوتے ہیں. پیشنس بھی انہی میں ہوتا ہے جن میں سٹیبلٹی ہو، جن میں سٹیبلٹی نہیں ہوتی پیشنس کا ایک آئے گا. صبر اس کا لغوی معنی ہوتا ہے حبس النفس، اس کا لٹل معنی حبس النفس، نفس کو کنٹرول کرنا. رمضان کو شہر الصبر کہا گیا حدیث میں، جابر بن عبداللہ کی روایت، وہو شہر الصبر، کہ یہ صبر والا مہینہ ہے، اس لیے کہ وہاں آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو صبر کا معنی حبس النفس، نفس کا کنٹرول کر دو. پھر نفس کو تین حوالوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ایک حالت تو آت، حالت تو آت، آت کے ساتھ کمیٹڈ رکھنا، اپنے نفس کو طاعت کے ساتھ کمیٹڈ رکھنا. دوسرا عن المعصیات، اپنے نفس کو گناہوں سے منع رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور تیسرا عن الشکوا عن المصائب، عن الشکوا عن المصائب، مصیبت اور تکلیف پہنچے تو کمپلینٹ نہ کیا کریں. الصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والے عورتیں. اب دو لفظ ہیں عربی میں، ایک کو کہتے ہیں خشوع اور دوسرے کو کہتے ہیں خضوع، خشوع اور دوسرے کو کہتے ہیں خضوع. خشوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ، دلی عاجزی، اور خضوع کا تعلق ہے آرگنز کے ساتھ، کہ آپ کے حرکات سے معلوم ہو کہ آپ واقعی ہمبل ہیں، آپ کے حرکات سے معلوم ہو کہ آپ واقعی ہمبل آدمی ہیں. خضوع تعلق ہے دل کے ساتھ، دلی عاجزی، اور خضوع آرگنز والی عاجزی، حرکات سے معلوم. اور تیسرا ایک لفظ قرآن میں مستعمل ہوتا ہے تضرع، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تضرع، تضرع وہ عاجزی ہے جس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تضرع یہ وہ عاجزی ہے اللہ کے سامنے، وہ عاجزی کا وہ اظہار کرنا ہے جس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میرے دل میں آ رہا ہے والمتصدقین والمتصدقات، والمتصدقین اور صدقات کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقات کرنے والے عورتیں، والصائمین روزہ دار مرد، والصائمین روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم اپنے پرائیویٹ پارٹس کو محفوظ اور پروٹیکٹ کرنے والے مرد، اور پرائیویٹ پارٹس کو کنٹرول کرنے والے عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اللہ کو زیادہ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ صفات ہوں تو وعد اللہ لہم مغفرتوں واجرا عظیما، تیار کر دیا ہے اللہ کریم نے ان کے لیے مغفرت واجرا عظیما، اور بہت بڑا ریوارڈ، اور بہت بڑا. تو مسلمان سے مطلوب ہیں یہ سارے صفات اپنے اندر پیدا کرنے، اسلام، دوسرا نیچے دیکھیں ایمان، تیسرا ہاں اطاعت، قنوت، چوتھا سچائی، پانچواں استقامت، چھٹا خشوع، ساتواں مال خرچ کرنا اللہ کے لیے، آٹھواں روزہ داری، نواں حفاظت فروج پرائیویٹ پارٹس کو حرام کے ارتکاب سے بچا رکھنا، اور دسواں اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ ناٹ ٹو وائلیٹ اینی باؤنڈری اور اینی رول لیڈ ڈاؤن بائی اللہ سبحانہ وتعالی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. آیت کا تعلق آیت نمبر چار سے ہے، یہ دو سے لے کر یہ تک، بلکہ ایک سے ہی لیجیے، کہ سورہ احزاب میں اللہ کریم دو گندا کسٹمز کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. دو گندا کسٹمز جو عرب پہ عربین پیننسولا میں وہ ڈیولپ ہو چکی تھی اور ان کے عقیدے کا حصہ بن چکا تھا، ایک متبنہ اور ایڈاپٹڈ سن والا مسئلہ، متبنہ اور ایڈاپٹڈ سن، اور دوسرا زہار والا مسئلہ. کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے, محرمات ابدی ہے جسے کہتے ہیں. کون سے محرمات؟ محرمات ابدی, جن کے ساتھ نکاح نہیں ہوتی. تو اگر آدمی اپنی بیوی کو انہی سے تشبیہ دے دے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ زہاد. مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ ایسی حرام ہو جاتی ہے فار ایور, جس طرح ماں حرام ہوتی ہے, جس طرح بہن حرام ہوتی ہے, جس طرح بچی حرام ہوتی ہے. ایک متبنہ, جو آدمی کسی پرائے بچے کو بیٹا بنا دے, اڈاپٹڈ سن, منہ بولا بیٹا یا لے پالک, منہ بولا بیٹا یا لے پالک, تو لے پالک یہ مشرکین کے نزدیک حقیقی بیٹے کی طرح تھا. اس پہ سارے احکام بھی وہ مرتب ہوتے, مینس حقیقی بیٹا آپ کے سارے جائیداد کا حقدار ہے. تو متبنہ بھی ان کے نزدیک سارے جائیداد کا مستحق تھا. ایک دوسرا, آپ کا حقیقی بیٹا, اس کی بیوی اگر اس نے طلاق دے دیا وہ مر گیا, ہاں, تو سسر کے ساتھ اس کی نکاح بیکاشیس ڈاکٹر اللہ, تو انہوں نے کہا متبنہ کا بھی حکم ایسا ہے, لے پالک کی بیوی کا حکم بھی حقیقی بیٹے کی طرح. اللہ کریم نے فرمایا دیز آر اونلی امیجنیشن, یہ ان کی تخیل ہے فقط, یہ حقائق کو نہیں تبدیل کرتے. آپ کے کہنے سے کوئی پرایا بچہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا, ادروائز یو شوڈ ٹیک اٹ ٹو بی این اٹیسٹ وٹ ول ہیپن دی ارن, دے ول سے نو ہیونگ نو اینی ریلیشن وتھ یو. اور شریعت اسلامیہ اس کا برا کیوں مانا؟ اس لیے کہ اس سے شریعت کے بہت سارے احکام معطل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے حقوق پامال ہوتے ہیں. آپ کا جو آپ کی جو وراثت ہے وہ آپ کے شرعی وارثوں کو قرآن سنت کے مطابق ملنا ہے. تو اگر آپ نے متبنہ کو پکڑا, اڈاپٹڈ سن کو پکڑا اور اسی کو وہ حیثیت دے دی گئی آپ کے مرنے کے بعد, ہاں, کہ ساری جائیداد اس کے, تو آپ کے مستحقین سارے وہ تو محروم ہو گئے. مزے میں آ گئی. تو اس طرح بہت سارے احکام وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں بلکہ ختم ہو جاتے ہیں. شریعت اسلامی نے کہا نو, ایسا کوئی تصور نہیں. ویسے عزت والی بات ہے آدمی کسی کو بیٹا کہہ دے, آدمی کسی کو ہاں بیٹا کہہ دے. تب اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا النبی, او نبی, اتق اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے, ولا تطع کافرین والمنافقین, کفار اور منافقین کے, نہ ان کے مشورے کو مانیں نہ ان کے کسٹمز کو فالو کریں. ان اللہ کان حلیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک. اب دیکھیے پہلے سے اللہ کریم کس طرح زمین کو ہموار کر رہا ہے, کیونکہ پیچھے جو حکم آ رہا ہے وہ بڑا بھاری حکم ہے, وہ بڑا ایک کسٹم پریویلنگ ہو سارے سوسائٹی پر, اسی کا خلاف کرنا یا سبحان اللہ ایک فتنہ کڑا ہو جاتا ہے. مودی صاحب یہ تقاضوں کو نہیں جانتا, امریکہ کے تقاضوں کو, ایک روح کڑا ہو جاتا ہے, صحیح اخبارات میں آ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتا ہے. صحیح کہ مولوی صاحب امریکہ کے تقاضوں کو جانتا نہیں, پتہ نہیں مدرسے سے اٹھ کے آیا بےہودہ آدمی ہے, صحیح بےہودہ باتیں کرتا رہتا ہے. وجہ اس لیے کہ وہ کسٹم پریویلنگ تھا, وہ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا. اس کے خلاف بات کرنا بالکل دیکھی بات. کیوں چوری سر ہم خاموش رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ جرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں جرت مند بنا دے دین کے حوالے سے. تو اللہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید انکرج کروا رہا ہے اور مزید ہمت دلا رہا ہے کہ نو, آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنی, آپ نے ان کے کسٹم کو نہیں تسلیم کرنا, چاہے وہ پریویلنٹ کیوں نہ ہو, معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. نو, واتبع ما یوحى الیک, واتبع ما یوحى الیک من ربک, آپ فالو کریں ما یوحى الیک, وہ احکام جو دیے جاتے ہیں آپ کو آپ کے پروردگار کے جانب سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ کریم آپ لوگوں کے اعمال کی اطلاع رکھتا ہے. اب ریزرویشنز تو ہوتی ہیں, تحفظات انسانی تحفظات ہوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن کوئی ہنگامہ کرا ہو جائے گا, ہنگامہ کرا. تو اللہ کریم نے فرمایا توکل علی اللہ, ہنگامہ کرا ہو بلا کرا ہی ہو, وتوکل علی اللہ, اعتماد کرو اللہ تعالی پہ, وکفا باللہ وکیلا, اللہ کریم ہی کافی کار ساز اور کام بنانے والا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اب اگر آپ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں کمپرومائز, تو ون از یور بیسک عقیدہ اینڈ سیکنڈ ون از یور کمپرومائز. صحیح, اب وہ بھی عقیدے والی بات ہوئی کہ آپ نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا. جب ایڈاپٹ کر لیا پاٹا فقیدہ ہر ٹائپ ہر کائنڈ فقیدہ, تو اب ایک دل میں تو ایک ہی عقیدہ سما سکتا ہے, دو کنٹرڈکٹ عقیدے تو ایک دل میں نہیں آ سکتے. آدمی مومن بھی ہو اور مشرک بھی ہو سکتا ہے, رسول پاک کی نبوت کو مانتا بھی ہو اور مانتا نہ بھی ہو, ہاں یہ ہو سکتا ہے. نہیں آدمی یا مومن ہوگا ہاں یا مشرک ہوگا بس, یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 50% کافر اور 50% آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ دین میں ہوتا نہیں. صحیح از حیرت شاہ جہاں انگشت حیرت دردہا لرزت زمین و آسمان انگشت حیرت دردہا نیمے دروں نیمے بروں. تو وہ نیمے دروں نیمے بروں والا حصہ وہ لوگوں نے بطور مقولہ اپنا لیا کہ نہیں ہوتا نیمے دروں نیمے بروں, آدھے دین کے اندر اور آدھے دین سے باہر. اللہ کریم نے فرمایا خروف السلم کافا, دین کے اندر آپ نے 100% داخل ہونا ہے, نیمے دروں نیمو بروں اس سے کام نہیں. دیٹ از امیرکن کانسیپٹ اونلی, دیٹ از ناٹ اسلامک کانسیپٹ. آپ نے 100% ہولی سولی درون یا ہولی سولی بیرون اسی ہونا ہے. دیوان مخفی کا ما جعل اللہ لرجل من قلبی فی جوفے, اللہ کریم نے نہیں ڈالے ایک کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل, کہ ایک سے ایک عقیدہ رکھے اور دوسرے سے دوسرا عقیدہ رکھے. اللہ کریم از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فیزیکل ٹو ہارٹس, مے بی دیئر ایکسپٹل کیس ہوں گے, نہیں. مینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ عقیدہ, کہ عقیدے کے حوالے سے دو دل نہیں ہوتے, کہ ایک دل میں ایک عقیدہ اور دوسرے دل میں دوسرا, ایک ایک فنکشن کر رہا اور دوسرا کوئی دوسرا. وہ تو جب ڈفرنٹ فنکشن شروع کر دیں گے اس وقت آدمی کا فزیکل بیڑا بھی غرق ہو جائے گا. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ, اور اللہ کریم نے نہیں بنایا آپ کی وہ بیویاں جن سے آپ ظہار کرتے ہیں کہ میرے لیے ماں کی طرح ہے. أُمَّهَاتُكُمْ, اللہ کریم نے انہیں آپ کی ماں نہیں بنایا, وہ آپ کی بیوی ہی ہے. آپ کے کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی, یہ تو تصورات کی دنیا میں آپ پل پھول رہے ہیں, حقائق کی دنیا کچھ اور ہے, تخیلات کی دنیا عجیب ہے, لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں, تخیلات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا, وہ حقائق والی بات ہے. آگے تو وہ انگریزی میں ایک مقولہ ہے, وہ کہتے ہیں فیکٹس آر سیکرڈ, فیکٹس آر سیکرڈ, حقائق مقدس ہوتے ہیں. مقدس مین کی تصورات سے چینج نہیں ہوتے, تصورات سے چینج نہیں ہوتے. ہمارے علم کلام کی کتاب جب شروع ہو جاتی ہے تحمید اور صلات کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, کیونکہ ہر ایک عالم جب کتاب لکھتا ہے تو خطبہ پہلے حمد و صلات سے شروع کر دیتا ہے, حمد و صلات سے. تو پھر عقائد کی کتابیں شروع ہو جاتی ہے, اما بعد فإن حقائق الأشياء ثابتة, چیزوں کی حقائق یہ ایک ثابت چیز ہے, اسے آپ تخیلات سے تبدیل نہیں کر سکتے. تو علم کلام میں عقائد کی بات ہوتی ہے تو حقائق پہ مبنی, تو اس لیے وہ شروع کرتے فإن حقائق الأشياء ثابتة, اشیاء کی حقائق یہ ایک ثابت اور مستحکم چیز ہے, یہ آپ کے تخیلات سے اور تصورات سے اور امیجنیشن سے. جس طرح اگر میں ابھی آنکھ بند کر دوں کہ یہ دن کے 10 بجے اور سورج چمک رہا ہے, تو میرے اس تصور سے حقیقت میں کوئی فرق آ گیا, رات دن ہو گیا نہیں, یہ میری دیوانگی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے, یہ آپ کے تصور ہیں, یہ آپ کے البتہ یہ الفاظ اٹ ول ہیو اے لٹل بٹ افیکٹ, کچھ اثر اس کا شرعی ہوگا. تو شرعی اثر میں نے آپ کو سورت مجادلہ میں بتا دیا تھا کہ آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے. کیا ادا کرنا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہیں بنایا اللہ کریم نے آپ کے لیے پالکوں کو ابناءکم آپ کے حقیقی بیٹے, ذالکم قولکم بافواہکم, یہ آپ کی زبانی باتیں ہیں, یہ آپ کی منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق, اللہ کریم تو سچ بولتا رہتا ہے, وہ یاد السبیل, اور وہ آپ کو صحیح راستہ دکھاتا رہتا ہے. ادعوہم لآبائہم, آپ ان کو پکارو اور نسبت کرو ان کے آبا کی طرف, کہ یہ فلان فلان کا بیٹا ہے, یہ فلان فلان کا بیٹا ہے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گویا آل مدینہ وہ اور آل مکہ سارے اسے کہتے ہیں زید ابن محمد. کیا کہتے تھے؟ زید ابن محمد. تو جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے شروع کر دیا زید ابن حارثہ. کیا کر دیا؟ زید ابن حارثہ. ادعوہم لآبائہم, آپ ان کو منسوب کرو کہ اپنے آبا اور والدین کی جانب. ہوا اقصد عند اللہ, انصاف کا تقاضا ہے اللہ کی نظر میں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَ, اگر آپ کے ان کے والد کا نام معلوم نہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو کسی غلط آدمی کو منسوب نہ کرو, وہ آپ کے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ, اور آپ کے کزنز ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, تو وہ گرینڈ فادرز لا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ گرینڈ فادرز لا پر کوئی گرفت نہیں ہے. جو آپ نے پہلے کر دیا ہے وہاں تو پروہیبیشن نہیں تھی, وہاں تو ریسٹرکشنز نہیں آئے تھے. اگر آپ لوگوں نے وہ الفاظ کہے ہیں تو دیٹس پارڈن, وہ عفا ہو گئے, اس کا درگزر ہو چکا ہے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, پیچھے اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی کا حق یہ مقدم اور پریر ہے مومنوں کے لیے. من انفسهم, ان کے اپنے آپ سے بھی. اب میری باڈی سے, یعنی میری باڈی کے اوپر میرا جو حق ہے اس سے زیادہ مقدم حق اس پہ نبی کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت کا. من انفسهم, میرے پرسنل بزنس میں بھی نبی کا حکم مقدم ہے. میں آپ کو لے گیا تھا کہاں, سورہ توبہ میں, یاد ہے آپ؟ وازواج و امہاتوں, اور نبی کی بیویاں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, اور مومنوں اور مہاجروں میں آپ کے رشتہ دار ان کے بھی مدارج ہیں. کوئی زیادہ حق رکھتا ہے, کوئی ذرا اس سے کم حق رکھتا ہے. یعنی مثلا آپ کی بہن ہے اور دوسری آپ کی بھتیجی ہے, یا آپ کا بھائی ہے اور دوسرا آپ کا بھتیجا ہے, صحیح. اور آپ کچھ احسان کرنا چاہتے ہیں جو ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے, تو بھائی کا حق آپ کے بھتیجے سے مقدم ہے. بھائی کا حق آپ کے بھتیجے سے, دونوں مستحق ہیں. تو استحقاق کے حوالے سے پھر بھائی کا حق مقدم ہے. رشتہ دار تو دونوں ہیں, وہ بھی آپ کا بھتیجا ہے, یہ بھی آپ کا بھائی ہے, لیکن اس کا رشتہ آپ سے زیادہ قریبی ہے. اللہ کریم نے ذہن سازی تو کروا دی, ایک یہ کہ فالو کریں گے وحی کو, دوسرا یہ کہ نبی کا استحقاق مسلمانوں کے اوپر ان کی اپنی ذات سے زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, ایمان تبھی تک نہیں ہوتا مسلمان کا جب تک میں اسے اپنی ذات سے, یعنی اس کی ذات سے, اس کے والدین سے, اس کے بچوں سے, ساری دنیا سے زیادہ معزز نہ بنوں اور زیادہ مقدم نہ بنوں. اور تبھی تو مسلمان قربانی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ مسلمان قربانی دیتے ہیں, اپنی جان کی قربانی جہاد میں دیتے ہیں, اس لیے کہ نبی کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. حالانکہ جان تو عزیز ہوتی ہے, لیکن مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مال کی قربانی سب کچھ لٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, کیوں لٹا دیتے ہیں؟ خود روکی سوکی پر گزارا کر جاتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو ہے نا ضرورت ہے مسلمانوں کی. کیوں لٹا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا حکم ہے, وہ اس کو مقدم سمجھتے ہیں. صحیح. تو اب آ جائیے اپنے سبق. اب زبانی طور پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈاپٹڈ سن والا فلسفہ وہ زبانی طور پر مکمل رد کر دیا, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا رچا بسا ہے دل دماغ کے اندر کہ آپ کے پریکٹس کے بغیر مسلمانوں کے دلوں سے بھی یہ تصور آسانی سے ختم نہیں ہوگا. کیونکہ جو چیز یعنی پریکٹس کی جاتی ہے مدتوں, وہ ذہن میں جگہ پکڑ لیتی ہے. کیا پکڑ لیتی؟ ہاں, اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں, دیندار, نماز کے ساتھ کمیٹڈ, روزے کے ساتھ کمیٹڈ, دین کے ساتھ کمیٹڈ, صحیح ہے. لیکن معاشرتی رواجوں کا مقابلہ کرنا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی. صحیح ہے, وہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی, اس لیے کہ رواج کی نمائندہ جو گھر میں بیٹھی رہتی ہے, یا سبحان اللہ, اس کا مقابلہ کرنا دل گردے کی بات ہے. کیوں چوری صاحب؟ ورنہ چوری صاحب سے پہ پوچھا کرے. تو اس لیے ہم وہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں, وہاں ہتھیار. ٹھیک ہے, میں دیندار ہوں الحمدللہ, فار ایگزامپل, میں دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں, لیکن رواج کی نمائندہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. میں دین کا نمائندہ اور گھر کے اندر بیٹھی ہوئی رواج کا نمائندہ, تو پاکستان میں ڈکٹیٹر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے تو وہی چیز کرنا ہے جو رواج میں ڈیولپ ہو چکا ہے. صحیح. تو ہم پاکستان میں مقابلہ نہیں کر سکتے, یا تو وہ سپیریئر ہی ہیں بیکاز آف 911. ان کو یاد ہو جو کچھ کہتے ہیں کبھی. ٹھیک ہے جی, صحیح, دیٹس اوکے. ایز انگلش, فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ حکم خاتون جی, ہاں, ہر کہ خاتون جی مرا گو یاد رواست, کہ میری خاتون یعنی بیوی مجھے جو کچھ کہتی ہے وہ جائز بات ہوتی ہے. ہر کہ خاتون جی مرا گو یاد رواست, حکم خاتون جی مرا حکم خداست. صحیح, کہ بیوی کا حکم تو میرے لیے خدا کے حکم کا درجہ رکھتا ہے. صحیح, اور الحمدللہ اس پر حمد کیجیے. بیوی بغلتی نہیں ہے, یا سبحان اللہ. اور اس لیے کہ یہ جو ہے نا خواتین, ان کا مزاج اور نیچر اور فطرت یہ بڑی جلد بازی کی ہوتی ہے. صحیح, اور یہ بہت جلد چھڑ جاتی ہے, لیکن برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نیچر کی بات کی ہے. ایک تو فرمایا کہ اسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت من الضلع الاول, اب پسلی اس طرح ٹیڑھی رہتی ہے. امام بخاری نے حدیث روایت کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے نیچر میں ٹیڑھا پن ہے. صحیح, تو حضور فرماتے ہیں گھر گھر کے معاملات آپ ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹیڑھا رکھ کے ہی اس کے ساتھ گزارا کرو. وہ ان تقیمہ فتقصرہ, اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں میں نے اسے سیدھا کرنا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ اس میں سیدھے ہونے کی کوئی گنجائش ہے نہیں, تو اس کو توڑ ڈالو گے, اور توڑ ڈالا ان سینس یا طلاق ہوگی, یا اسے مرواؤ گے, یا پھر آپ جیل میں رہو گے 911. تو سارا توڑ ہی توڑ ہے. فرمائش کیسے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَا صَبْرَ عَنْهُمْ, زندگی کا اہم لازمہ بھی ہے, آدمی بغیر اس کے رہ بھی نہیں سکتا. تو شادی تو کرنی ہی ہے کہ نہیں کرنی ناصر؟ کرنی ہے, اس لیے تو آپ نے اس کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. آپ بڑے دوڑے دوڑے پھر رہے تھے کہ بھائی اس کو بھی مصیبت میں ڈال دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچر کا تقاضے آدمی نہیں رک سکتا, لیکن فرمایا پھر بعد میں, یعنی اسے کہتے ہیں قاعدہ اغلبیہ. کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ موسٹلی, اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں موسٹلی. تو قاعدہ اغلبیہ حضور نے بیان فرمایا کہ یغلبن کریمہ ویغلبہن لئیمہ, لیکن خواتین ہمیشہ شریف النفس آدمی پر غالب رہتی ہے. شریف النفس آدمی پر غالب رہتی ہے, اور جو آدمی رذیل النفس ہوتا ہے وہ ان پر غالب رہتا ہے, وہ تو فوراً اور مار دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاحب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا, فرمایا کہ میری اپنی اوپینین اپنے لیے یہ ہے, صحیح, کہ میں شریف النفس بننا چاہتا ہوں چاہے خاتون کے مقابلے میں کمزوری ہو جاؤں, میں رذیل النفس بننا نہیں چاہتا. صحیح, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امپلائیڈلی کہہ دیا کہ آپ نے گزارا کرنا ہے. کیا کرنا؟ وامک بڑی اچھی تعلیم ہے. ہاں ہاں ہاں علامہ کا ایک شعر ہے, پہلا مصرع تو شاید قریشی صاحب کو یاد ہوگا, دوسرا ہے کہ وجود زم سے تصویر کائنات میں رنگ, تصویر کائنات میں رنگ. تو ہمارے لا کالج میں وہاں پہ ایک ڈبیٹ ہو رہا تھا اردو کا, تو یہ جو شعر کا مصرع دوسرا حصہ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, ہاں, اسی کے ساتھ ہے زندگی کا سوز دروں, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. صحیح, تو اسی پر فار اینڈ اگینسٹ, کہ اس مصرے کے حق میں اور اس مصرے کے اگینسٹ تقریر. تو جو اپوزیشن اس مصرے کا حشر کر چکی تھی, صحیح, اپوزیشن جو مصرے کا حشر کر چکی تھی, اور اس سلسلے میں میرے ایک دوست نے جو ابھی وہاں ٹیلی فون کے بہت بڑے افسر ہیں, تو اسی نے کہہ دیا کہ میں نے جی ایک نقطہ نکالا ہے, میں اپوزیشن میں تھا تو اس نے کہا کہ آپ وہ لگا. کسی سے یہ کہہ دیا, یہ پڑھا کرے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء من درک الشقاء من شماتۃ الاعداء من سوء القضاء, مختلف دعائیں, سینکڑوں دعائیں سکھائیں صحابہ کرام کو. صحیح, تو اب وہ سکھائی انڈیویجلس کو, اگر انہی دعا کو اجتماعی طور پر کیا جائے تو جائز ہوگا یا بدعت؟ تو اکارڈنگ ٹو سلفیین, وہ کہتے ہیں کہ وہ بدعت ٹھہرے گا, اس لیے کہ حضور نے نماز کے بعد دعا جمع کے ساتھ نہیں کرائی. حضور نے منع کروایا؟ نہیں جی, منع نہیں کروایا. کوئی اصل ملتا ہے ہمیں کہ حضور نے جمع سے دعا نماز کے بعد کروائی ہے؟ ہاں حباد ابن تمیم کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حباد ابن تمیم, ہاں حباد ابن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا کروائی تو اب نفس جواز پیدا ہو گیا کہ کنٹرڈکشن نہیں اور بیس موجود ہے, کنٹرڈکشن نہیں اور بیس موجود ہے. البتہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے نماز کے ساتھ اگر لازم قرار دیا جائے کہ خام خواہ دعا کریں پھر بدعت ٹھہر جاتی ہے, کیونکہ جس چیز کو آپ اپنی حیثیت سے اوپر لے جائیں وہ بدعت اختیار کر جاتا ہے. اگر آپ سنت کو واجب ٹھہرائیں تو بدعت ہو جاتا ہے, اگر آپ مستحب کو سنت ٹھہرائیں تو کیا ہو جاتا ہے, بدعت ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھار چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مسئلے کا پتہ چلے. صحیح, تو اب آج کے بعد میں کبھی کبھار چھوڑوں گا, لیکن پہلے یہ لازمی تھا کہ آپ کو مسئلہ بتائیں, ورنہ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہی کہاں سے آئی, کل تک دعا کر رہے تھے آج چھوڑ دیا. تو واپس اپنے سبق دیں. یہ اصل میں قریش صاحب مسئلہ ہوتا ہے علمیت کا, اور یہ جو جورسپروڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. یہ جو آپ نے ابھی مسئلہ بیان کیا بحث جو ہے سرکولیشن چاہیے, اب یہاں کے جو فلسفی لوگ ہیں وہ بھی اس کو بڑے ایسے ہی بیان کرتے ہیں, مجھے پتا یہی سے لیا کہاں سے لیا, کہتے ہیں مثال دیکھیے, کہتے ہیں کہ ویلتھ از لائک اے فرٹیلائزر, اٹ از گڈ اینڈ رانگ ہیلتھی کراپ ول گرو. صحیح, اف یو فائل اٹ اپ ان ون کارنر دا کراپ از سفر, یس اور ول بی ڈسٹروائڈ. یس دیٹ از فلسفہ, تو یہاں سے لے لیا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يقيني بات ہے آپ کے. تو یہ خطاب نمبر دو ہے مومنوں کے لیے, یہ دوسرا خطاب ہے مومنوں کے ساتھ, بلکہ تیسرا, دوسرا نہیں تیسرا, ایک گزر گیا تھا النبی اولا بالمومنین آیت نمبر چھ, آیت نمبر چھ, اور دوسرا پھر آیا تھا آیت نمبر نو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمۃ اللہ علیکم, اور یہ تیسرا خطاب. لقد کان لکم فی رسول اللہ, ہے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوۃ حسنۃ, بہترین رول ماڈل. صرف اسوا بھی نہیں کہا کہ رول ماڈل ہے, نہیں پیچھے کہہ دیا, کوالٹی بیان کر دی, بہترین رول ماڈل, اور بہترین رول ماڈل کو فالو ہی کرنا ہے. اسوۃ حسنۃ, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے لیے بہترین رول ماڈل ہے, لیکن اس رول ماڈل کو اپنائے گا کون؟ مسلمان تو سارے ہیں لیکن سارے نہیں اپناتے, سارے نہیں اپناتے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس رول ماڈل کو اپنانے کے لیے دو تصورات ہونے چاہیے, اللہ کا خوف اور روز آخرت کا خوف. صحیح, تبھی فالو کریں گے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, یہ ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت کے اکاؤنٹیبلٹی سے, روز آخرت کے احتساب. تو یہ لوگ وہ رسول اللہ کو 100% فالو کرتے ہیں, اور باقی لوگ وہ تو فلسفے کرتے رہتے ہیں, ہوتے ہیں مسلمان لیکن فلسفے کرتے رہتے ہیں. یہ ایک نیا شہرت ہو رہا ہے اسپرچل نائٹ کا, اسپرچل نائٹ کا, وہ کرتے ہیں وہاں پر, پھر بلاتے ہیں کسی کو فٹ بال کا پلیئر یا باسکٹ بال پلیئر, وہ رول ماڈل ہوتا ہے, کہتا ہے یہ رول ماڈل. اچھا, استغفر اللہ العظیم الذی, ہاں رول, یعنی فٹ بال کا رول ماڈل ہے. صحیح, میں نے کہہ دیا تھا اونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از رول ماڈل فار دا انٹائر نوبڈی ایلس. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله, جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. رجاء, کل رجاء فی القرآن فو بمعنى الخوف, قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ لفظ رجاء جہاں بھی قرآن میں آیا اس کا معنی ہوگا ڈر. وذکر اللہ کثیرا, اور جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, اب اللہ کریم بیان تو کرتے ہیں احزاب والا واقعہ, لیکن درمیان میں اہم پوائنٹ وہ ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, اور جب دیکھ لیے مومنوں نے الأحزاب کنفیڈریٹس یا الائز, وہ افواج جو چاروں طرف سے مدینہ پہ حملہ کر چکے تھے. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, اب دیکھیے آپ آیت نمبر 13 پہ جائیں, بیک ٹو آیت نمبر 13, ٹو آیت نمبر 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, دیکھ لیا آیت نمبر 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, جب منافق اور کمزور اعتقاد والے لوگ کے رہتے, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے. یہ تھا منافقین کا رد عمل, اب مومنوں کا رد عمل.